क्यों गए? डैडी, वेयर आर यू गोइंग? हे डैड, विल यू टेल मी समथिंग? वेयर आर यू गोइंग? आर यू इवन लिसनिंग टू मी? अरे, हैव यू एवर बीन? डैड, डैड, क्या कर रही है छोटी? इसने चाय गिरा दी. देखिए ना बाबू, देखिए ना, इसने सारी चाय गिरा दी मेरे ऊपर. भाई, गाड़ी ठीक हुई क्या? अरे चाय पिला. क्या कर रहे हो? अरे क्या बिचारी लागे तू. माफ कीजिएगा, चाहिए यहाँ से. बसंती दे काहे सताए आजा पिया. बसंती दे काहे सताए आजा. जानी क्या जादू किया प्यारी की धूम छेड़ जी. चलो बस चलो